Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Aytaş Timur'a çok teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün Açık Yeşil'de biraz birikmiş birkaç haber var ama onlardan önce yeni bir yazı, dün George Monbiot'un yayınladığı yeni bir yazı hemen dikkati çekiyor. Biraz ondan başlayalım istedik çünkü tam da aslında senelerdir konuştuğumuz konulardan bir tanesine artık bayağı bütün iklim değişikliği konusundaki müzakerecilere ve çevrelere bir ayna tutacak şekilde açıklıkla yazmış George Monbiot. Konu tabii ki bu iklim müzakerelerindeki fosil yakıtlara yönelik herhangi bir, yani fosil yakıtların üretimine yönelik herhangi bir politika uygulanmaması, bütün politikaların 23 senedir tamamen tüketimi azaltmaya yönelmesi, bununla ilgili bir oldukça önemli bir yazı yazmış. Şöyle başlıyor yazıya: eğer diyor Birleşmiş Milletler'in bu iklim değişikliği görüşmeleriyle ilgili web sitesini açarsanız diyor, hani böyle bir sürü resim görürsünüz, 20 yıl boyunca çekilmiş, insanlar alkışlıyorlar bu resimlerde diyor. Hani kendilerini alkışlıyorlar aslında. Bu resimlerde bayağı ağır konuşmuş aslında. Bu resimler diyor antropologların ve psikologların ilgi alanına giriyor, girmeli diyor. Çünkü diyor bu kadar zeki, eğitimli, iyi ücretler alan, gayet şık giyinmiş bir takım insanların nasıl hayatlarını heba ettiklerinin fotoğrafı. Bu fotoğraflar diyor. Tabii ağır olmuş bize de biraz. Bunca yıldır çok şık giyinmesek de iklim zirvelerini izliyoruz tabii. Neyse. Ama onlar görevli yani. Asıl tabii, tabii. Görevlilere şey. Delegelere söylüyor. Delegelere. Ama söylediği şey aslında doğru. Çünkü diyor ki yani kutladıkları şey aslında bu insanların yaşadıkları dünya diyor. Yani bir diyor hayal dünyasında yaşıyorlar. İşte bu hayal dünyasında işte ilkeler, amaçlar, çeşitli aygıtlar, protokoller falan var diyor. Fakat hani bunlar gerçeklikle ne kadar bağdaşıyor onu sorguluyor. Müthiş de bir metafor kullanmış değil mi orada? Yani içinde gittikleri gemi batıyor yavaş yavaş ama hiç bunlar... yavaş yavaş ilerleme şeyi içinde. Ve şöyle de bu fotoğraflara bakarken diyor, delegelerin birbirlerine şey derken duyar gibi oluyorum diyor. Şekerim, sen bu güvertedeki koltukları, şezlongları falan çok güzel yerleştirmişsin. Ya bu devrim gibi bir şey yapmışsın. Gerçi bir mekanizma yaratmamız lazım diyor. Çünkü eğik düzeyde şey... Gemi o sırada battığı için, evet. Gemi o sırada eğik düzeyde sabit hale getirmemiz lazım bu koltukları diyor. Buna da ama bir sonraki konferansta bakarız. Ona bir sonraki konferansta bakarız diyorlar, evet. Evet, bu yani eğik düzlemde batan geminin içerisinde 23 yıldır hükümetler ve delegeler tamamen... sera gazı salımını sınırlamak üzerine konuştular. Fakat bu sera gazını üreten ya da bu sera gazına neden olan şeyin üretimini sınırlamak üzerine tek bir laf bile edilmedi diyor. Bunu diyor başka bir takım şeylerle kıyaslayabiliriz diyor. Mesela diyor biyolojik silahların önlenmesi konvansiyonundan ele alalım diyor. Herhangi bir şekilde biyolojik silahların üretimine yönelik en ufak bir şey yapmıyorsunuz, girişimde bulunmuyorsunuz ama veya şeyin işte çiçek veya antraks şarbondu değil mi? Şarbon evet. Şeyini silah olarak kullanılmasına karşı, bunların sahip ülkelerin bunlara sahip olmasına ya da grupların ve üretimine karşı hiçbir şey yapmıyorsunuz ama kullanımını sınırlıyorsunuz. Gerçi bu normal geldi bana değil mi? Aslında öyle. bu ne kadar etkili olabilir? Düşünün işte Amerika'da ki silah yasasını, yani silah üretimi serbest, dağıtımı her şeyi serbest, sahip olmak serbest ama kullanmak taşımak yasak. Taşımak serbest, evet. Ama kullanmak yasak. İşte diyor, sonucu her gün haberlerde izleyebilirsiniz. Hani kullanmanın ne kadar yasak olduğunu. Ya da diyor, filleri ve gergedanları korumak için diyor işte bu fil dişlerinin ya da boynuzların satılmasını yasaklıyorsunuz ama hayvanların öldürülmesini yasaklamıyorsunuz. Dolayısıyla ya da bunların ihraç edilmesini yasaklamıyorsunuz. Sadece satın alınmasını yasaklıyorsunuz. Pardon, satılmasını yasaklamıyorsunuz. Evet. Satın alınmasını yasaklıyorsunuz. İşte burada da diyor tam da örneği daha da çarpıcı. Yani Amerika'da diyor köleliğin kaldırıldığı sırada köle satın almayı yasaklıyorsunuz ama Afrika'dan köle ticareti yapan gemiler serbest. Tam da fosil yakıtlar ve karbondioksit ya da sera gazı ilişkisini buna benzetiyor. Aslında bu tanımlamalar oldukça çarpıcı. Yani çünkü yıllardır şu varsayıldı, yazıda da bunu anlatıyor. Eğer kullanım sınırlanırsa bu sayede fiyatlar yükselecek, değil mi? Yani daha az kullanılacak. Bu yüzden hem fiyatlar yükselecek hem daha az üretilecek. Yani talep azalınca arz da azalacak mantığı üzerinden gidildi. Fakat bu doğru olmadı. Tam tersine fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatların düşmesi de aslında kullanımı arttırmaya başlıyor. Tabii yani şimdi şey modası varmış işte. Tam da bu yazıyı okurken benim de aklıma o geldi mesela. Cenevre'de muazzam bir otomobil fuarı başladı. İşte SUV'ler, bilmem çok çekti. Dört çekerli arabalar gene müthiş rayiç. Bunu yoksa Ertuğrul Özkök'ten mi öğrendiniz? Evet. Ondan da esinlendim tabii. Yani çok şeymiş. Müthiş yaygınmış. O kutupları o arabayla mı gitmişti? Evet, başkası olmaz da tabii zaten. Değil mi Kuzey Kutbu? Evet. Sonuç olarak yani iki taraflı aslında ele alınması gerekiyor tabii ama olmuyor yani. Ve şey çok ilginç değil mi? Fosil yakıt kelimesi bir kere bile geçmiyor diyor bütün bu konferanslar. Evet, bütün konferansları sayıyor. Bütün oralarda çıkmış olan işte Kopenhag Akordu, yok işte Cancun Anlaşması, Durban Platformu, Lima Çağrısı, aklınıza ne gelirse Kyoto Protokolü tabii başta olmak üzere. Bunların hiçbirinde fosil yakıt kelimesi bir kez bile anılmıyor diyor. Sadece diyor fosil yakıt anılmadığı gibi petrol, kömür falan da anılmıyor. Aa, gaz var tabii diyor ama sera gazı şeklinde. Bayağı dalga geçmiş. Fakat yine de bir gelişmeden bahsediyor. Son toplantıda, Lima toplantısında geçen Aralık'ta şöyle bir cümle var. Yüksek karbonlu yatırımları ve fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltma yönünde işbirliği çağrısı var orada. İlk defa fosil yakıt lafı burada geçiyor. Bu da diyor 23 yılda büyük bir gelişme olarak kabul edilebilir. Ama ne bütçe, ne takvim, ne herhangi bir mekanizma, araç bunu yapmak için, o da onlardan anılmıyor tabii. Evet. Gene de müteşekkir kalmamız bekleniyor bizden herhalde. Teşekkür etmeniz, bu kadarına da şükür dememiz gerekir diye düşünüyor. Evet, yani aslında Açık Yeşil'de tabii defalarca konuştuğumuz bir şey, normalde olması gereken şey, öncelikle bu şeyi azaltmak istiyorsak öncelikle fosil yakıtların üretimini durdurmak ya da azaltmak gerektiği. Bunun için hatta daha sonra yazının ilerleyen yerlerinde bir de öneride de bulunmuş. Yani bir tür, oraya atlayayım şimdi bir aşağıya, aradakileri atlıyorum ama. Bir moratorium lafı da geçiyor mesela. Yıllarca aslında bu moratorium lafını James Hansen'da bir dönem kullanmıştı. Özellikle evet. Yeni termik santrallerin yapılmasına moratorium mühlet vermek evet. lazım. Yani belli bir süreye kadar tamamen durduruyoruz demek değil mi moratorium? Evet, evet. Yani 20 yıllık moratorium ilan ediyorsunuz mesela. 20 yıl boyunca hiç kimse yeni bir şey yapamıyor. Termik santral yapamıyor ya da yeni bir petrol kuyusu açamıyor, kömür madeni açamıyor. Bunun için ya bu hukuki bir mekanizma olduğu için uluslararası mesela şeyle ilgili, balina avcılığıyla ilgili vesaire bu tür moratoriumlar var. ya da Antarktika'da maden çıkartılmasına karşı. Yani bunlar uluslararası hukuk mekanizmalarında kullanılabilen şeyler. Dolayısıyla yapılabilir aslında. Yani moratorium ilan etmek, hani şöyle diyorlar çünkü bu mümkün değil. Hani buna yapamayız, ancak ülkeler kendileri yapabilir. Böyle bir şey yok. Evet. Yani uluslararası bir mekanizmayla moratorium ilan edersiniz aslında. Tabii burada şey de bir araya gireyim. Etmek istiyorsanız tabii. Evet. Yani şurada bir araya gireyim. Yani bir sessizlik kumkuması hüküm sürüyor aslında. Bu gibi konularda tamamen es geçiriyor. Hiç yokmuş gibi davranılıyor. Sessizlik hakim duruma diyor ve bunu kırmak çok zor. Yani işte şeytan ıslık çalma, şeytan gelir gibi bir şeyle bakılıyor meseleye diyor yani. Yani bayağı şartlı refleks, bilinçli tabu olan şeyin dile getirilmemesi direkt eski ahit. Evet. Yani, değil mi? Yoktur şey diyemezsin. Olur olmaz yerde adını ağzına alamazsın Tanrı'dan. Evet. Yani bu direkt şeytanın Tevrat. Şeytanın da öyle. Evet, şeytanın da. Aynen böyle ve yani şeyi de hatırlatıyor. Ben sonunda hatırladım. Bu gibi tabuları kırmak çok büyük tepkileri de göze almak olabiliyor diyor. Benim başıma geldi diye hatırlatmış. 2007'de şöyle bir yazı yazmıştı. Onu bulup hatırladım ben. Çıkarttım da hatta. Bir yazısı şöyle bitiyordu. Joel Moore ilk bunu değindiğinde. Bayanlar baylar, cevap bende. Buldum. Yani inanmayacaksınız. İnanılacak gibi gözükmüyor size. Ama tek teknolojiyi buldum. Yani yolundan çıkmış, kontrolden çıkmış iklim değişikliğinden bizi kurtaracak tek teknolojiyi buldum diyor. Ve bunu o kadar alicenap bir kişiyim ki size bedava vereceğim. Patent istemiyorum diyor. Küçük yazılar da yok karşılığında, bunu verince karşılığında bana şunu ödeyeceksiniz gibi laflar da yok diyor. Gizli hiçbir işlem yok diyor. Bu teknoloji diyor yepyeni bir karbon yakalama, tutma ve depolama teknolojisi diyor. Ve şimdiden bilim insanları arasında büyük bir şey, tartışma yarattı, heyecan yarattı. Ucuz, etkili ve hemen yürürlüğe konabilir bir teknoloji. Açıklıyorum, fosil yakıtları yerin altında bırakmak. 2007 müthiş. Şimdi aslında şimdi bunu okuyunca benim de aklıma direkt şöyle bir şey geldi. Ben de kendimden yola çıkıyorum biraz. Şimdi bizim yıllarca, benim işte 80'li yılların sonlarına doğrudur yeşil politikayla ilgilenmeye başlamam, daha üniversite öğrencisiyken. Ve o zamanlardan beri okuduğum, ettiğim, konuştuğumuz her şeyi ve o yıllarda şey yoktu yani. İklim değişikliğinden bahsedilmiyordu. Belki bahsediliyordu ama biz bilmiyorduk açıkçası 1988'de falan. Ben hatırlamıyorum. İklim değişikliği tabii şeyde geçiyordu belki bazı yazılarda ama işte iklim değişikliği gibi bazı ekolojik sorunlar diye geçiyordu. Hani bu kadar, değil mi? Bu kadar katiyen ciddi bir şekilde bilmiyorduk. Yoktu canım. Ve o yıllarda ben hatırlıyorum, benim bir işte çevreci yeşil olarak yaptığım ilk iş nükleerden önce termik santrallara karşı bir şeyler yapmaktı. Yatağan'la, Gökova'yla. Aynen. Hatta Gökova'yı çok iyi hatırlıyorum. Bunlarla ilgili bir şeyler yazmak, çizmek, gitmek, gelmek, yatağına kaç kere gittim geldim falan. Ve o zamanlarda biz... Ali Ağa tabii. Ali Ağa 90. İnsan zinciri. 1990'daki Ali Ağa. Bunlar tabii o zaman yeşiller ya da yeşil düşünce, yeşil hareket genel anlamda şunu tartışıyordu. Çevrecilerle yeşiller arasındaki en büyük o zaman kavganın ve işte ayrımların nedenleri de budur. Bütün ağaç kakan ciltlerini açıp bakmak lazım Türkiye'deki bu tartışmanın nasıl yürüdüğüne. Hep şöyle derlerdi. İşte çevreciler bacaya filtre takmaktan yana biz tamamen kapatılmasını istiyoruz termik santrallerin ve kömür çıkartılmasını istiyoruz. Ve bunu söylerken bunun çıkış noktası sadece hava kirliliği veya kül dağları olsaydı, o zaman o dönemki ekoloji hareketleri, yeşil hareketler falan da eleştirdikleri çevreciler gibi filtre takılmasını savunurlardı. Niye savunmadılar? Çünkü aslında bu düşüncenin, bu hareketin çıkış noktasında daha 50 yıl önceden itibaren aslında tüketimi sınırlamak için de bu tüketimi ve işte dünyayı yok etmeyi, dünyadaki bütün kaynakları tüketmeyi sağlayan bu fosil yakıtın motoru olduğu aşırı üretimi önlemek vardı. Üretimi önlemek tabii. Tamam, yani tüketim toplumunu engellemenin yolu önce üretimi arttırmayı durdurmaktan geçiyordu ya da üretimi azaltmaktan geçiyordu. İşte daha 1972-73'lerde sıfır büyüme teorileri ortaya atılmıştı. Ve bunların hepsi o zamandan beri kömür çıkartılmasın diyorduk biz zaten. O yüzden ben George Monbiot'a günaydın demek de istiyorum bir taraftan. Yani aynı degrowth'çuların bugün bazı iktisatçıların degrowth diye yani büyümeme ya da küçülme diye teorileri yani yine bu yeşil düşüncenin ortaya atmasından 40 sene sonra yeniden icat etmelerine benziyor. Yani çok büyük yepyeni bir şey icat etmiş gibi dergiler çıkartıyorlar, konferanslar düzenliyorlar ama bunlar zaten bu hareketin temeliydi. Ve hiçbir zaman biz bu hareketi beğendiremedik. Yani böyle dediğimiz için ben tabii o kadar yaşlı değilim 1970'leri. Yani 70'lerdeki yeşilleri limits, hatırlamıyorum limits ama. Limits to growth işte büyüme. Evet, limits to growth'ta yapmadıklarını bırakmadılar. Evet. 1972'deki o büyümenin sınırları raporuna bütün bu arkadaşlar, yani George Monbiot'un kendisini tenzih ederim ama bütün bu ekipler yapmadıklarını bırakmadılar. Yani siz üretime de karşısınız, siz gelişmeye de karşısınız. Taş devrine mi dönelim lafını ben kendim nükleer karşıtı harekette ya da yatağında, Gökova'da, şurada burada yaptığımız şey defalarca işittim yani. Siz bizim taş devrine dönmemizi mi istiyorsunuz? Ve bunu söyleyenlerin arasında solcular da vardı. Şimdi bu... Bir ikinci kaygı da şey tabii yani milli, ulusalcı bir bakışla da işte milli gelişmeyi, kalkınmayı ancak yerli sanayiyle, kömür yakarak filan da. Yani yerli kömür tartışması da kim bilir kaç sene sürdü. Tabii canım yani, ama Türkiye için. Mesela bu konularda biraz da şey nasıl diyeyim çok da haklı da değil. Yani Türkiye'de doğru düzgün kömür de yok. Kömür hani, de yok evet. Türkiye bir Rusya ya da bir ne bileyim Avustralya olsa, Kolombiya olsa hani biraz daha anlayacağım yani. Ama Türkiye'deki kömür yani hiç çıkartılmasa. Çok ekonomik açıdan olur. Hiç evet. Böyle bir işe yarayan bir kömür değil yani. Hani petrolden fazla gibi ama yani hakikaten Türkiye'de taş kömürü yok doğru düzgün. İşte Zonguldak dışında biliyorsunuz. Taş kömürü olmadığı için bütün diğer çıkartılan yatağında, Soma'da, orada, burada çıkartılan kahverengi kömür denen lignit son derece ıslak taş gibi bir şey. Yani taş yakıyorsunuz. Ya dolayısıyla hani o işin bir tarafı ama bu kömür, petrol çıkartılmasın, kömürsüz, petrolsüz, işte otomobillerin olmadığı bir hani o zamanlar ütopya diye küçümsedikleri şeyler aslında yıllardır 1960'ların sonlarından beri söylenen şeylerdi. Ben de işin bu kısmını inanın anlayamıyorum. Burada da yeri geldi söyledim, içim rahatladı. Evet, yani bir sorunu aslında isimle adlandırmadan çözemezsiniz diyor ki haklı tabii. Ve... Ama bunun tek olayı yani şey değil. O benim itiraz ettiğim şey Monbiot'a bu. Evet. Yani bu mesele sadece iklim değişikliğiyle ilgili değil ya. İklim değişikliği olmasaydı istediğiniz kadar üretin, istediğiniz kadar tüketin diyebilir miydik? Yani bu hem çevre krizi, hem bir ahlaki kriz, hem ekonomik evet, eşitsizlikleri evet. Uçurumları arttırıyor. Yani bu düşünce bir bütün. Ama devam ediyor bunu yenmek yani her baba yiğidin hiçbir baba yiğidin kârı değil bu düşünceyi. Yani Norveç işte gene Monbiot'un yazısında da örneği verilenlerden işte gelişmiş son derece demokratik çevreci bir üstelik ülke. Karbon nötral olmaya karar veriyorlar. Evet, evet sıfırlamak yani. Ha, ama karbon nötral demek sıfırlamak demek. Yani. Ama tabii karbon... bu arada petrol üretimlerini ne yapıyorlar? Arttırıyorlar. Niye? Ve ihracatı da arttırıyor. Tabii. Çünkü bütün çıkardığın petrolü satarsan o petrollerin yakılmasından doğan karbon senin hanene yazılmaz. Satın alan ülkenin hanesine yazılır. Ne güzel değil mi? Böylece Norveç sıfır karbon ama onun çıkardığı petrolü yakan ülkelerin karbon emisyonu artıyor. Evet, çok büyük bir şey var burada. Ahlaki, etik krizden bahsetmemiz kesinlikle mümkün. Yani 2030'a kadar karbon nötr olacak, sıfırlayacak. Bu hikaye yani. Üstelik de Norveç'in bir de şeyini hatırladım ben daha sonra. Bu yazı epey düşünmeme yol açtı benim de. Zaten biraz evde böyle baş ağrılarıyla uğraşırken bunlarla boğuşuyordum. Kabus gibi Norveç'in şeyini de hatırladım ben. İki sene önce filan bu karbon tutma ve depolama teknolojisinde ısrar eden ender ülkelerden biriydi. İşte tuz ya da eski petrol kuyularının içine gömüyor. Kuyuları var. Abandone ettiler, terk ettiler ve tam bir fiyasko olarak sonuçlandı. Bitti yani. Bu teknoloji kullanılamaz diye açıkladılar. Var bende kaynakları onun da filan. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz ama yani yol tek aslında bir Hansen'ın da yıllardan beri dile getirdiği bir vergilendirme, ihaleye çıkaralım diyor. Yani bu Friends of the Earth'ün de slogan haline getirdiği şair Nimo Bessin, Bessin'in slogan haline getirdiği işte kömürü toprakta, madende bırak. Bizde station ID'si evet, bile var. Yani bu da buradan kaynaklanıyor. Petrolü kuyusunda bırak. Yani tamamen aslında sanırım Paris'ten sonra hareketin ağırlığı biraz buraya doğru kayacak. Monbiot'un tabii yazıları çok önemli. Çünkü hani bu kadar çok okunan, referans verilen bir gazetede çıkması da çok önemli. Ama bir de bu bağlama oturtalım aslında. Guardian bir hamleye karar verdi aslında Russ Bridger'ın. Yani bu Monbiot'un bu yazısı da o çevrede. Naomi Klein'in yani yazılmış önemli yazıları basmaya başladılar. Hatta Kuzey Kutbu ile ilgili Banerjee'nin yazıları, Supankar Banerjee'nin filan yazıları da çıkıyor sağda solda. Yani şeyde yani bizzat yani bu Shell'e veriliyor. Şimdi Obama'ya tekrar bugünlerde bu bahar tekrar izin vermesi söz konusu. Yani bütün şeye mi Kuzey Kutbu'nu evet. Hayır. Kuzey Kutbu'nda denli. Yani akıl almaz şeyler de oluyor. Halbuki şey diyor ki yani bir mezat ya da ihale yapalım. O zaman zaten 3-5 bin madenle sınırlı olacak. Bütün dünyada bir zorunlu yapmayacağız. Birkaç rafineri, birkaç kömür yıkama tesisi, birkaç gaz boru hattı ve çimento fabrikaları, tesisleri, bir de gübre tesislerini kontrol altında tutabilirsek zaten üretimi kontrol etmiş olacağız diyor. Evet, ama kapitalist sistemde nasıl mümkün olacağı? Mümkün tabii, olamaz tabii işte. Ben buna tabii söylenmemiş, Monbiot'un da söylemediği, aramızda da pek konuşmadığımız şeyi de ilave etmek istiyorum. Son verilerle yani tarım, hayvancılık endüstrisi korkunç bir. O da konuşulmayan oran. Hani tabu konulardan bir tanesi. En önemlilerinden bir. Bu konuda bir kitap bitirmek üzereyim. Onu muhakkak buralarda konuşalım. Yeni düşmanlar kazanacağımız kesindir ama yapılacak bir şey yok yani. Yani maalesef işte deminden beri söylediğim şey de bu. Yani bu konuyu erken söylemek, önce söylemeye başlamak hiçbir zaman sevilmenizi sağlamıyor yani. İşte yeşillerin de, yeşil politikanın da yıllardır yaptığı şey buydu. Hep küçümsendiler, hep işte şeylerin dışına itildiler falan ama neyse. Yani ara verelim mi, devam mı edelim? Bence edelim artık, değil mi? Çünkü zamanımız yani 70 milyar açıldık. Hayvan kesiliyor, yeniyor. Hı-hı. 70 milyar her sene insanların yemesi için ve bunun hesaplandığı zaman başa çıkılmasına imkan yok gezegen açısından filan. Öyle de meseleler var. Fakat Monbiot'un bir de pozitif önerisi var. Onunla bitirelim herhalde. Evet evet, en sonda işte bu moratorium lafını da geçtiği paragrafı diyorsunuz değil mi? Evet. Yani kendi bir paragraf kaleme almış. George Marshall şeye girmesi için, Paris protokolüne girmesini öneriyor. Evet. Yani zaten hedefimiz şimdi de konuşulmaya başlandı gene. Canım Paris'te de olmayabilir bir tabii, anlaşma. Tabii. İki dereceyi tutturamayabiliriz ama devam edeceğiz. Gayretle çalışmaya devam edeceğiz gibi sulandırma çabaları da hat safhada yine. George Marshall bu konuda çok güzel bir kitap yazdı. Bir kitap daha yazdı. Ben maalesef henüz edindim ama okuyamadım. Yani Don't Even Think About It kitabın adı. Yani düşünme bile. Kafana bile getirme küresel ısınmayı. Ha. Yani yok böyle bir şey. Yoksa nasıl kendimizi ve herkesi aldatıyoruz üzerine. Bu Florida hikayesi de tam üstüne geldi işte, değil mi? Üstüne geldi. Ama George Marshall'ın bir de çok güzel bir şeyi var. Climate Outreach and Information Network diye. Birbirimize haberdar edelim ve bu böyle devam edemez. Siz de katılın şeyine. Katılmış Monbiot'a zaten. Ve Paris'te varılması gereken antlaşmayı kendim tabii çok kusurlu filandır diyor. Düzeltmeye muhtaç. Ama ben başlangıç taslak yazmış. Taslak yani. Olarak yazmış. Nasıl diyoruz? Yani bilimsel değerlendirmeler mevcut fosil yakıt rezervlerinde içinde bulunan karbon konusundaki değerlendirmeler şunu gösteriyor ki bu rezervlerin tamamı çıkarılırsa o zaman 2 derecelik sıcakla küresel ısınmanın 2 derecede tutulması imkansız hale gelecek diyor. Bunların hiç kısıtlanmadan çıkarılması bu rezervlerin bu sera gazı emisyonlarını, salımlarını, sınırlama çabalarını yerle bir eder. Dolayısıyla küresel bir bütçe üzerine konuşalım. Mevcut rezervlerden diyor görüşmelere başlayalım. Bir moratoryum işte senin de sözünü ettiğin bir moratoryum tarihi de belirleyelim. Ne zaman yeni rezervlerin çıkarılması için mesela 20 sene ya 40 sene onu söylememiş ama hı hı. duracak artık yapılmayacak ve fosil karbonlarının ne kadar nicelik olarak çıkarılabileceği 2 dereceyi geçecek şekilde olmasını önleyecek bir takvim ve yıllık o bütçeyi tutmak için de yıllık şeyler azaltım hedefleri koyuyor. Mekanizmalarını da gerektireceğiz bunun ve uygulayacağız denetimi de şey yapacağız diyor. Yani aslında şu anda sıklıkla konuşulan karbon bütçesinin yerine fosil yakıt bütçesini öneriyor ya da onunla birlikte. Yani dünyanın 2 derecede tutmak için işte 2050'ye kadar salabileceği maksimum karbon miktarı 1 trilyon ton şu anda. Buna denk gelen ki mevcut evet. hızla gidilirse bunu kat kat aşacağı açık. O zaman bu 1 trilyon tona denk gelen kadar kömür, petrol, doğalgaz çıkartılmasına dair bir fosil yakıt bütçesi yapılıp bunun yıllara dağıtılması. O da giderek azalacak şekilde herhalde. Yıllara yani, dağıtılması söz konusu olacak. Şey de diyor yani bir fon kurulması derhal fon tesis edilmesi gerekiyor. Yani yenilenebilir enerjiden sağlık konularına kadar dağıtılacak bu fon, kullanılacak fon bu şirketlerden yani bu şeyden alınacak diyor işte. Yani bütün bu kömür ömürün durdurulmasıyla elde edici bir vergi gibi bir şey. Ya son derece evet. haklı çünkü şimdi diyelim ki hani çok böyle iyimser bir şey oldu. Çok iyi bir sonuç alındı ve işte 2030'a kadar emisyonların %50 azaltılması kararı çıktı. Paris'ten diyelim ki. Şimdi bunu bu karar çıktı diye Shell, BP, işte Exxon Mobil bilmem ne bunlar yıllık üretimlerini düşürecekler mi? Düşürmeyecekler mi? Hatta tam tersine arttıracaklarını ilan ettiler. İlan etti hepsi. Bunlar, Exxon da bizim bu kapital sistemden memnun değilseniz başka şey düşünün. Bunlar petrol üretimlerini arttırırlarken mesela %50 azaltım kararını nasıl uygulayacaksınız? Yani bunlar serbest piyasa olduğuna göre çıkardıkları petrolü satmaya da hakları var değil mi? Yani onu da durduramıyorsun. Serbest piyasada zaten işte tabii. Yani onun için bu fonun uygulanması lazım. Olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama Florida'da geçmişler bile uygulamaya. Neyi uygulamaya geçmişler? Yeni uygulamaya. İklim değişti demek yasak. Evet yasaklamışlar onu. Yani devlet kuruluşlarında önce bu şaka gibi gelmiş. Hatta bazı bilim insanları bu Orwell'e benzer diye. Niye Orwell? Çünkü savaş yani müthiş bakanlığı var ya. Hmm. Mini Truth diye gerçeklik bakanlığı. 300 metre göğe yükseliyor. 300 metre. 300 metre de yerin altına gidiyor. Görünmeyen bir kısmı var gerçeklik bakanlığının. Ama görünen kısmın üzerinde herkesin görebileceği dev levhada savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet kuvvettir yazıyor. Bununla bitirelim bence.